दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी। तक आग फैल गई। एक भी लंडन छोड़ने की तूने कसम सिखा रखी है, लड़कों की लाइफ तो पूरी पकड़ बना रखी है, टिकटॉक पे दुनिया तूने पीछे लगा रखी है, कसर न छोड़ी तूने कोई, भसड़ मचा रखी है रानी, भसड़ मचा रखी है। हो गजला लगा के आई किस्म है, किस्म आशिक है जाने कितने, रेसम है, रेसम जाए कोई, हो न जाए कभी बात दिल में।